Stilizzat, igienizzat, papè papè, rullat, papè papè. De color gran, color rosat, color vermell, o color blau et demanem, papè estimat, que sobretot siga suau, tu sempre alerta al servei del poble, i et fa servir l'analfabet, l'intel·lectual, el soldat ras, el general, el gran burgès i el menestral. Perquè en això de vacuar lluita de classes no n'hi ha. Perquè en això de vacuar lluita de classes no n'hi ha. No n'hi ha. El teu destí fatal. Màrtir de la societat, que quan t'ha utilitzat es tira de la cadena i tu te'n vas al darrere de cap a la claveguera. Però en acte de rebel·lia embusses la canyeria i ho deixes tot fet un nyap. Paper enrotllat de cel·lulosa i setinat, tan destrossat i despreciat, vilipendiat i deshonrat. Paper negat, paper estimat de l'excusat, la humanitat t'ha maltractat i ara em podem reivindicar. T'han estripat, empastifat i rebregat i rebutjat. S'has lliurat del neguit d'haver-nos d'embrutar el dit. Per això et cantem amb afany, que et considerem el nostre company. Sempre ens trobarem al quarto de bany. Endavant, endavant, endavant, endavant. Que el nostre clam arribi fins al cel, que de tots els amics tu n'ets el més fidel. Morir el paper de bany immortal.